Als je zo wilt gooien, dan is het verstandig bowlen te leren. Wilt u uw kennissen, familie of collega's eens verrassen door uw hoge scoren? De Bowlingbond Venhuizen geeft deze zomer een tweetal cursussen. Wekelijks op maandagavond van 7:15 tot 8:30. Wordt nu onder andere middels videobeelden door onze bondstrainer de fijne kneepjes bijgebracht. Iedereen is welkom, want jong en oud kunnen dit fascinerende spel spelen. Iedere maandag tot en met de maand augustus bent u van harte welkom. De kosten 8,50 per avond of 45 gulden voor de gehele cursus. Voor meer informatie of inschrijving belt u 022 84 21 47. Of komt u eens langs, Westerbuurt 39 in Venhuizen. De Bowling Venhuizen.